افعال المقاربته، افعال المقاربته کلها جامدتون، افعال مقاربه همشون بگید جامدند، همه افعال المقاربته کلها جامدتون. یعنی چی جامدتون؟ یعنی از لحاظ صرفی مضارع داشته باشن، امر داشته باشن. اینطور نیست. مثل لیسه، لیسه رو دیدید؟ جامده نه که یک کلمه است. لیسه، لیسا، لیسو، لیست داشتیم، اما دیگه مضارع نداشت. اینجا هم همینطوره. یعنی مثلا اوشکه صرف میشه، اوشکه، اوشکا، اوشکو، اسا، اسا، اسیا، اسا، اما در رابطه با کاده فرق میکنه. کاده رئیسشونه، کاده داره. افعال المقاربته کلها جامدتون الا کاده و اوشکه. کاده و اوشکه از این قاعده استثنا. بعد البته کاده نسبت به اوشکه توسعش چیه؟ بیشتر. فَإِنَّهُ این فَ یعنی چی؟ زیرا، زیرا اِنَّهُ يُشْتَقُّ مِنْهُمَا، زیرا اینها های ضمیر شأنه، زیرا شأن این است، یعنی با تأکید میگه يُشْتَقُّ مِنْهُمَا، مشتق میشه از این دوتا. کدوم دوتا؟ کاده و اوشکه. مضارع اون مضارع، اما کاده مضارعش استفاده میشه خیلی زیاد، اما اوشکه یوشکو خیلی کمه، به اندازه او نیست. من هما مزار اون نحو یکاد البرق یختف ابصارهم، آیه قرآن رو نقل کرد. و یوشک الطالب ان ینجز علومه، ها درسته، نزدیک است این دانشجو به پایان برساند درس هاشو، نزدیکه که به پایان برسونه بگی درس خواهد. گفتیم که اوشکه بیشتر خبرش با ان میاد، اینجا هم خبرش با چی اومده بگید؟ ان اومده. خب از نظر ترکیبی هم که شما میدونید ان ینجزه چی میشه؟ تعبیر به مصدر میره، محلن بگید منصوب خبر یوشکوست، از طالبا هم اسمش ینجزه، یه هوتوشه برمیگرده به از طالب، درسته؟ علومه هم مفعول ینجز است. انجزه یعنی چی؟ تمام کرد. تو دعا میگیم انجزه وعده، یعنی خدا وعده خودش رو به سرانجام رسوند. درست شد؟ فواید ساده است. و قد، قد بر سر فعل مضارع یعنی چی؟ و قد یستعمل لهما اسم فاعل، گاهی اوقات استعمال میشه برای این دوتا اسم فاعل، گاهی اوقات ندرت ها، یعنی در حد واقعا 1%، این فصیح نیست که من و شما تو مکالمه توی شعری کسی پیدا شده گفته. و قد یستعمل لهما اسم الفاعل، یعنی کائدون و موشکن، موشکن اسم فاعل، درست شد؟ اسم فاعل داره که فموشکتون ارزونا ان تموده، تعوده تو شعر اومده، فموشکتون ارزونا چی چی؟ انتعوده، فموشکتون ارزونا ان بگید تعودا، یعنی انتعوده. الان انتعوده چیه؟ ارزونا چیه؟ شد؟ فموشکتون ارزونا ان تعوده، یعنی چی؟ فموشکت و نرزم هم تا بودن نزدیک است سرزمین ما به ما بازگردن. این خب اگه فصیح بود باید به جای فموشکتون میگفت چی؟ فتوشکو، فتوشکو ارزونا فعل مضارع میگفت دیگه، انت او ده. آره دیگه اونها کرده دیگه، اسمش ارزونا انت اوزه خبر مثل همونه دیگه، فرقی نمی‌کنه. دو، کل ما یشتق من افعال شروع، اینو خوب یاد بگیرید. اینو من خیلی حال دیدم، یه یعخوزو می‌بینم میگه این از افعال شروع. مثلا نوشته یعخوز و زیدون یک توبو. اینجا شما نباید یعخوز و زیدون یک توبو رو چی بگیرید؟ شروع بگیرید. این یک توبو جملهش حاله، درست شد یا نه؟ اینجا دیگه بگید نیست. میگه کل ما یشتق من افعال شروع، هر چی که از افعال شروع دیدید که جعله، شرعه، اخذه، اینا گفتیم ماضیشون اگر به معنای شروع باشه افعال شروع هم، مضارع دیدی اصلا دیگه افعال شروع نیست. یجعلو دیدی، یعخذو دیدی، یشرعو دیدی. لا یعد من افعال المقاربته بل یکون تاما، بلکه اون دیگه فعله بگید تامه. کباقر افعال المتعدیت و لازمته، مثل بقیه فعلهای متعدی رو بگو لازم. حالا اگه یعخذو باشه متعدیه، یجعلو باشه متعدیه، یشرعو باشه لازم، درست شده نه؟ آذه باشه، آده باشه، یعنی برگشت، لازم، مثل بقیه فعلا. الان نگاه کنی نحو رأیتو کاتبن، فعل و فاعل و مفعول، دیدم یه نویسنده ای رو. یونشئ کلامن، این یونشئ کلامن یعنی چی؟ یعنی ایجاد میکرد یک سخنی رو، یعنی سخنی داشت بیان میکرد. این یونشئ کلامن فعل و فاعل، کلامن مفعول. این جمله صفت کاتبن، جمله بعد از نکره میشه چی؟ میشه یه کاتب و نویسنده ای دیدم با این صفت که داشت، بگید ایجاد میکرد سخن، سخن میگفت. و یشرع فی عمله، یشرع فی این لازمه، و شروع میکرد توی، بگید کار خودش، کار خودشو داشت شروع میکرد. این یشرع اینجا خودش فعل متعدی نیست، لازمه، یه ضمیر هو و فاعلشه، برمیگرده به کاتبن، فی عمله متعلق به تامه، بله فاعل برداشته دیگه، تمام شد. پس ما فعل شروعمون فقط ماضیست، اگر مضارع شد، امر شد، دیگه بگید اسم فاعل شد، دیگه اینا هیچ کدوم برای شروع نیست، فعل تام. حالا نگاه میکنیم ممکن متعدی باشه، ممکنه لازم باشه. فی عمله یشرع، شروع میکنه در کار، بله دیگه تمام شد. اینو دقت کنید، از اینجا به بعد یه ذره دقت کنید. تکون و عصا و اوشک و اخلولقه تامتن، عصا اخلولقه اوشک اینا میشن تام، اینا میشن، بگید تام. تام میشن یعنی چی؟ یعنی فاعل برمیدارن، خودشون هم میشن فعل مسند، اونم فاعل، جمله تشکیل میشه دیگه، نیاز به خبر دیگه نیست، اسم و خبر ندارن. کی؟ کی؟ متا اسندت الال مصدره، زمانی که اینها این ستا فعل اسناد دادشن به مصدر. المسبوک، این حالا میگه مسبوک، ولی توی کتابهای قدیم اصطلاح این بود المعوله، میگفتن مصدر معول. سبکه یعنی غالب زد، مسبوک یعنی غالب زده، غالب شده، تو غالب ریخته شده، مشخص شده نه؟ مسبوک اصطلاح، بگید ادبی نحوی نیست، اصطلاحش چیه؟ المعوله. موقعی که اسناد دادشن به مصدر معول، مصدر معول از چی؟ من ان و الفعل، از ان و فعل بعدش. یعنی عصا، گوش کنید، عصا، اوشکه، اخلولقه، بعدش ان بیاد، بعدش فعل بیاد، این مصدر معول میشه فاعلش و دیگه صد مصد خبر. یجوز یا باید بگیم یجبو، یجبو دیگه، درست شد؟ چون عصا الان میشه چی؟ فعل ناقص. انیرحلا میشه چی؟ خبر مقدم. اخوات میشه اسم مؤخر. به جز اینم نمیشه جور دیگه بگی. بله؟ هما، هما کجاست؟ یرحلا الف داره، ما الفه دیگه، هما نیست، الفش برمیگرد به اخوا، خبر مقدمه دیگه. دومی رو ببین، و عصا ان یعودن اخواتک، واجبه اینطوری بگیم. عصا میشه چی؟ بگو. فعل ناقص. اخواتک میشه چی؟ اسم مؤخر. احسن. ان یعودن خبر مقدم، نونم فاعلش، درست شد؟ اینجا، اینجا آیا ما میتونیم به جای عصا بگیم عصت یا نمیتونیم بگیم؟ اینجا میتونیم بگیم عصت، برای چون اخواتک بگید اسمشه، فاصله افتاده، جمع مکسر هم هست، میتونیم بگیم عصا، میتونیم بگیم عصت، برای چون میگه این به این شکل باید بگیم، ما لم یکن مانع اون، این هست تا موقعی که مانع پیدا نشه. میگه مانع دیگه چیه؟ نحو مثال عصا ان یضرب زید امرا، عصا ان یضرب زید امرا، اینو یه ترکیب بیشتر نمیشه بکنیم. ببین مثل اون قبلیه ها، ولی یه ترکیب بیشتر نمیشه بکنیم، مثل همون عصا ان یعود الرسوله، ولی یه فرق کرده. اگه گفتی نه نه نه نه، اونجا ان یعود الرسول مفعول نداره، اینجا مفعول داره. خب اینجا اگه ما بگیم عصا، یعنی باید اینطوری بگیم فعل تام، عصا فعل تام، اینطوری بگیم، بگیم عصا فعل ناقص، زید اسمش، یضرب امرن، ان یضرب امرن خبرش. اگه گفتی چه نمیتونی بگیم؟ میدونی چرا؟ چون اسم عصا میره بین فعل یضرب و امرن چکار میکنه؟ فاصله میکنه. اسم زید، این زید میشه، مقایسه ترکیب دومو بکنیم، زید میشه اسم عصا، میاد بین یضربه و امرن که مفعولشه چکار میکنه؟ فاصله میکنه. هیچ ربطی هم به این یضربه و امرن نداره، اسم عصا. این غلطه. این چیه بگید؟ این یه ترکیب بیشتر بگید. درست شد؟ میگه عصا ان یضرب زیدون، فلا یجوزو، پس جایز نیست، ان یکون زیدون اسمن لعصا، اسمن مؤخرن لعصا، بشه اسم مؤخر عصا. چرا؟ لعلا یلزم الفصلو بهی، برای اینکه مبادا فاصله بشه به واسطه زید، با این زید فاصله بشه، فاصله بشه بین کیو کی؟ یضربه و مفعولش. میگیم خب یضربه با مفعولش این زید بیاد، زید هیچ ربطی به یضربه و مفعولش نداره، میگه نه زید اسم اساسی و هو اجنبیون، ها، در حالی که این اجنبیه نسبت به یضربه و امر، اجنبیه، فاصله کرده بین چی و چی؟ فاصله کرده بین، متعلق به اون فصله، فاصله کرده بین صلت ان، صله ان، صله ان یعنی ان یضربه، و معمولش، معمولاً آه معمول سله که امرن باشه، این جایز تمام شد، این مبحث تمام، نقطه سره. حالا یه دونه مثال دیگری ما برای شما میزنیم، نگاه کنید، اگر ما اینطوری داشتیم، اینطوری زیدون عصا ان یعود، اینو چند جور میشه ترکیب کنید؟ اینو دو جور میشه ترکیب کنید با توجه به این مباحثی که گفتم. یک، ترکیب اول، بگیم زید مبتدا، عصا تام، ان یعوما فاعل، جمله عصا ان یعوما خبر داره زید. این ترکیب، ترکیب اول، ترکیب اصلی است. پس شد چی؟ زید مبتدا، عصا فعل تام، ان یعوما فاعلش، یعوما هم توش مستتره، عصا ان یعوما خبر. این ترکیب، ترکیب اصلی است، هیچ مشکلی نداره، درسته؟ میگه ولی یه ترکیب دیگه هم، چجوری؟ ترکیب دوم، زهد مبتلا عصا فعل ناقص یه بابت روش مستتر که برمیگرده به زهد اسمش اسم عصا ان یهوده ان یهومه این بگید خبر است بعد کل جمله خبر است فقط اسم اساسشو چی بگید اسم اساسشو چی زمیر مستتر ان یهومه شو چی خبر است اینم در جو دوم کل جمله خبر است بعد بگید کل جمله اساس ان یهومه میشه خبر برسید شد؟ درست شد؟ ما بودیم این ترکیب رو میشه بگیم این ترکیب رو میشه بگیم کدومش گفتن بهتر؟ این اولی بهتر درست شد؟ حالا قرآن با کدومشه؟ قرآن با قرآن با این؟ حالا ببینید شما میتونید این رو درست کنید حالا اگر ما نگاه کنید به جای زید داشتیم از زیدان از زیدان مامدشو با دو تا ترکیب بنویسیم ترکیب اول با ترکیب اول چجوری احسن اصا ان یقوم از زیدان اصا ان یقوم اصا پیش تکونی نمیخوره چون ان یقوم ها خواهدش بنابرای ترکیب دوم چجوری میشه میشه از زیدان بگید یقوم ها باشو از ایا عدد میشه اسمش هم یه خوب آخر قرآن با کدوم یکی این را نازل شد با قول عبده نگاه کنید تو قرآن داریم که لا یسخر قومون من قومن عصا ان یکونو خیرن من این ان یکونو خیرن من هم فاعل اساس اساس هم هست اگر لغت دوم بود باید خدا چجوری میکن؟ اصا و ان یکونو باید اینجوری میکن باید اصا و ان یکونو خیرن ولی تو رن درسته؟ هیچ فاعلی نبوده اصا شد؟ ساده است خیلی چیز مشکل مخصوصا من که بای تخته براتون نمیشه نگاه کنید میگه متا تقدم علا اصا و اختی ها اختی این اصا کدوم من اون دوتا نظیرش؟ اوشکه و اخلاق و لقب حالا بود ار اصا و دو اختش اسمون یه اسمی مقدم بشه یعنی مرجعی مرجع زمیری جاز اسنادها الى ضمیره جایزه که ما این ستا رو ها میخوره به عصا و دوتا نظیرش اینا رو اسناد بدیم به ضمیر اون اسم این الان میشه ترکیب اول یا ترکیب دوم ترکیب دوم یعنی ترکیب غیر فصیح جایزه این ستا فعل رو اسناد بدیم به ضمیر که خیلی قشنگ نیست و بشه عصا ناقصه و جاز تجریدها و جایز است این ستافه رو خالی کنیم از ضمیر درست شد؟ من از ضمیر فتغول فتغوله اینطور بگید هندون اسد انتقومه این الان طبقه چیه؟ راحت اولی یا دومه؟ دومه چون تو اسد یه هیه بگی مستطر انتقومه هم خبرش ولأخوان اسیا ان یقوما ترکیب دومه و نسا اسینا ان یقمنا برشد نه ترکیب دوم او یا طبق ترکیب اول بگیم هندون اسا ان تقوم ان تقوم میشه فاعل صد مصد خبر و النساء اسا ان یقمنا برشد این ترکیب گفتیم ترکیب قرآنی است ترکیب فصیح میگه بعلم انه متا اتصل به عصا ضمیر الرفع البارز از صحیح جازفی ها این دیگه تموم شد ببین خیلی نامردی داره بیان میکنه خب دوتا جایزه، دوتا لهجه، ولی خدایی بینی و بین الله دوتا لهجه درست جایز، ولی یکیش 99% یکیش بگیر 1%. بعد هم موقعی که داره بیان میکنه اول اون لهجه رو بگیر، 1% رو میگه، داره مساوی هم بیان میکنه، بعد اون موقع یه نفر قرآن میخونه میگه ای چطور شد قرآن؟ ولا یسخر قوم من قوم عسا ان یکونوا خیرا منهم. چرا خدا نگفت عسا؟ ها بقیه جهان همین، در صورتی که ما موظف این قول فصیحش اینه، اون قول جایزه. مثل اینکه ما میگیم باید بگیم نخود، حالا جایزه یه نفر بگه نخود، این هم یه چیزیه دیگه، قول نمیام این گوش کن. تمام شد. وعلم وعلم، نگاه کنید، گوش کنید، گوش کنید. حالا عصا اگه صرفش کنیم، صرفش کنیم عصا رو، عصا، عصیا، عصاو، عصد، عصتا، عصینا. ببین عصینا، عصیتا، عصیتما، عصیتم تا آخر، مثل رمیتا، رمیتما، رمیتا. شوف این لغت فصیحه تو قرآن هم هست، هل عصیتم، هل عصیتم. ولی قرلا، قرلا عرب ها اینجا قرائت کردن بعضا هل عصیتم. چرا هل عصیتم؟ احسن ما قبلشو کسره دادن به جای فتحه به مناسبتی یا این لحجه هست، درست شده نه؟ همون شد. وعلم انه متا اتصل به عصا ضمیر و رف، یعنی از اون عصینه به بعد، البارز ضمیر رفع بارز، از صحیح، درست شد؟ ضمیر رفع بارز صحیح، یعنی عصیا نباشه، درست؟ عصاو نباشه، چون الف و واو صحیح، از عصینه به بعد، ها عصیته، عصیتون. جازفیت ها فتح و سین، جایزه درش فتح سین. و کسروها بازم یه جوری داره میگه که آدم فکر میکنه هم تو بری بگی عصیته صحیح هست، هم بگی عصیته صحیح هست، ولی در صورت که کدوم افسره، کدوم ابلغه، عصیته هست، عصیته جایزه به مناسبت یا اماله میکنن، پس هره به کسره میگن عصیته جایزه. این یه جوری میگه آدم فکر میکنه بگو تو یه چیز فتقول و عصیتو و عصیتو، عصینا و عصینا الی آخر. نوع نوشتنش هم قشنگه. خب ببین اگر میخواست الی آخر بنویسه دیگه از عصینا الی بعد دیگه چی چی هست؟ عصینا آخرشه، درست شد یا نه؟ قاعدتا باید اینطور میگفت، اولش میگفت عصیتا، عصیتا، بعد میگفت الی آخره، یا حتی از عصینا شروع میکرد، چون از اون شروع میشه، از عصینا میگفت عصینا، عصینا، عصینا، بعد میگفت عصیتا، عصیتا، بعد میگفت الی آخره، برو تا عصینا، عصینا و عصینا. این هم نوشتن میشه. این کتاب میدونید قریب به 50 سال در محافل عربی تو دنیا داره چی میشه؟ تدریس میشه. باور کنید تو عرب ها همینو، اینو هم دارن میخونن، اصلا فلسفهشو نمیفهمن. ما داریم دیگه، داریم میبینیم میاد. بعد بیا هر چی تا حالا نحوی درست حسابی بوده، هر چی بلاغی بوده، هر چی لغوی بوده، حالا هر چی که میگم اینو آدماشون که سرشون به تنشون میارزه، همشون ایرانی بودن، همشون ایرانی بودن. آره از سیبوی بگیر که استحباناتی بوده و به قول معروف شیرازی بوده، تا خلیل ابن احمد فراهیدی بگیر که استاد سیبوی بوده، تا بیا برس به من. گوش کشو همشون ایرانی بودن، هیچ کدوم از این بیا حروف مشفعتون بلیسن. خب خدا رحمت کنه مرحوم مدرس میگفت چی؟ میگفت آقا اینا هرچی دهنشون میسن میگن دیگه، میگن پنچر، یعنی پنچر کردن. اتفاقا یکی از استادای عرب درجه یک دانشگاه تهران فصیح چند روز پیش با هم دیدیم، بهش گفتم که ببین از اون عرب‌های خیلی قدیمی و چیزشون، بهش گفتم این پنچر شد چی میشه؟ پنچر کردی هرچی میکردم یاد مرحوم مدرس افتادم، بهش گفتم چوب شد کلمات مترادف درست کرد. میخوام اینو عرض بکنم، ما کار نداریم شوخی میکنیم، ولی واقعا اینطوریه که هر کدومشون اومدن. چرا؟ چون ایرانی ها خدمت به قرآن باعث شد که این کارو کنن. رموز هر اونا فکر میکنن قرآن رو میفهمن، در صورتی که یه آیه قرآن رو بگذاری جلو اینقدر نکات و مطالب توشه که میگه خدا میگه لعلکم تعقلون. تعقلون فعل مضارعه، یعنی هر چی توش تعقل کنی چیز پیدا میکنی. این کلام خداست، انا انزلناه قرآنا عربیا، ها نگو قرآنا فارسیا، قرآنا ترکیا، قرآنا عربیا. بعد میگه لعلکم، این زبان زبانیه که ساختارش به گونه ایه که شما میتونید از توش دور پیدا کنید. حروف مشبهه تو بلیسر الاحرف و المشبهه تو المشبهه تو بلیسر، ها المشبهه تو درست، حالا میگن المشبهه تو دیگه، حالا باید برید نگاه المشبه، میگن حروف مشبهتون بالفعل، باید بگن حروف مشبهتون بالفعل. حالا این دیگه ملا لغتی ها این اشکالات رو به آدم میکنه. حالا مشبهه ما کار نداریم، الحروف مشبهه، حروف مشبهه بالفعل، حروف مشبهه بالفعل درسته، اون لغت رایجه، یعنی غلط مشهوره. حروف مشبهتون به لیسه چند توست؟ لیسه چی کار میکرد؟ رفع به اسم میداد، نصب به خبر. معناش چی بود؟ نفی. نفی. چهار تا حرف هستن، اینا شبیه به لیسن. شبیه به لیسن در چی؟ در این که داخل میشن به مبتدا خبر، در این که رفع میدن به اسم، نصب میدن به خبر، در این که معناشون هم نفیه. اینا باعث شده که اینا چون معناشون نفیه مثل لیسه میتونن عمل لیسه رو بکنن. الاحرف و المشبهت و بلیسه اربعتون هیل این ما و لا و لاتر. این نوع نوشتنش هم بازگیر داره. نه نه اون وما جای خودش، اینا رئیس دارن، رئیسشون اون ماست، ما رئیسه، بعد نایب رئیسش لاست، بعد دبیرشون اون نفر سومشون اینه، اون سرباز پیادهشون لاتست. اینا هر کدوم جا دارن، بعد اگه ساختار یاد بگیریم میتونیم بفهمیم چی چیه. پس رئیس اینا کدومه؟ ما دارای خصوصیاتی هم هست. مثلا ما میتونه بر سر خبرش بای زائده در بیاد، ما میتونه بر سر معرفه و نکره در بیاد، شرایط داره. اما لا باید حتما نکره باشه، این ضعیفتر میشه، لاته دیگه از افه، لاته با یه سری شرایط کوچولو مچولو عمل میکنه. درسته چی میگم یا نه؟ پس چینشش باید چطوری باشه؟ ما لا این لات. فائدتون وقت الهقت به لیسه، اینا ملحق شدن به لیسه، اینها مشابه شدن به لیسه. چرا؟ لمشابهتها لها فی النه، به خاطر اینا که شباهت دارن اینها به لیسه در نه. چون شبیه به لیسه هستند، بگید مثل لیسه عمل میکنه. حالا یه سوال، اگر یه جای شباهتشون که شباهت اینا به لیسه چی بود؟ نفی. اگر یه جای اینا نفیشون قطع شد، یه شباهت به لیسه ندارن دیگه، عمل نمیکنه. مثلا نفیشون به واسطه الا شکست، دیگه عمل نمیکنه. نفیشون به واسطه، مثلا تو قرآن دارید این انتم الا بشرون، انتم مبتداست، بشرون چیه؟ الا اومد. چون این انتم الا بشرون یعنی نیستید شما مگر بشر، یعنی بشر هستید، مثبته. یه منفی بگید نیست. اگر نفیشون به هم ریخت دیگه عمل نمیکنه، چون شباهتشون از بین. پایین نگاه کنید، لا یعملو، لا یعملو یعنی چی؟ عمل نمیدهند. لا یعملو عمل نمیدهن هازه الحروفه، این حروف رو یعنی چهارتا حرف رو، الا الحجازیون. قرآن هم بر لهجه چی نازل شده؟ حجازی ها. مثلا تو سوره یوسف اون خانوما برگشتن گفتن ما هازا بشرن، ما میشه چی؟ مشبهتون بلیسن، هازا اسمش، معلم مرفوع، بشرن خبرش منصوب، ما هازا بشرن. این قرائت کیه؟ اجازیینه، قرائت فصیحه. اما و اما غیرهم فیهملونها، اما غیر از حجازی ها که میشن تمیمی ها، نه غیرش یعنی بقیه عربا همه، نه یعنی تمیمی ها، فقط تمیمی ها یهملونها ها جمیعا، هر چهارتاشو مهمل میکنن، یعنی عمل بگید نمیکنن. نشد یه شد، اینا عمل نمیدن. به کی عمل نمیدن؟ لذا قاری اونها این آیه رو چجوری خونده؟ قاری تمیمی ها این ماهازا بشر رو خونده ما هازا بشرون، قاریشو خونده ما هازا بشرون، میگه ما مای مشبهتون بلیسه، هازا مبتدا بشرون خبر، عمل شد یا نه؟ پس عمل این ها مال کیه؟ حجازی ها. آقایون تمیمی ها عمل نمیدن. این ما هازا بشرن هم تو ذهنتون باشه، قاری اونا خونده ما هازا بشر. یه شعری هست میگه و محف حقن، محف حق یعنی جوان خوشترکی، و به معنی روپس، و محف حقن کلبد یعنی چی؟ بچه بسا جوان خوشترکی مثل ما. قلت له انتصب، میگه من بهش گفتم نسب تو بگو، انتصب یعنی بگو تو از کدوم طایفه ای، از کجایی، ماه تابان. و محفف کلبدر قلت و لهو انتصر، فعجاب و غال، جواب داد و به من اینطور گفت ما قتل المحبه حرامون. گفت چیکار بریم من از چه طایفه ای هستم، من محب شما و کشتن عاشق حرام نیست. اون غزل گفته ما قتل المحبه حرامون، میگه تا گفت ما قتل المحبه حرامون فهمیدم مال کدوم طایفه، مال کجا بوده؟ تعمیمی بوده. قطر لو داد. اگر گفته بود ما قتل المحبه حرام من، این تا فهمیدم که گفت ما قتل المحبه حرامون، گفتم آه هم خودت لو دادی دیگه، فهمیدم تعمیمی هست. چون گوش کن، یشترت و فی عمل ما، در عمل ما. ببین اول داره از کدوم شروع میکنه؟ آقای رئیس ما. یشترت و فی عمل ما ثلاثه شروطه، سه تا شرط هست، اگر این شرط ها نباشه عمل نمی کنه، ولی حرف نفی هست و عمل نمی کنه. یشترت و فی عمل ما ثلاثه شروطه، یک ان لا یتقدم خبرها ولا معمولها علی اسمها، میگم ترتیب توش رعایت شد، خبرش بر اسمش مقدم نشد. یعنی همین ما هازا بشرن اگر شده بود ما بشرون هازا، جا به جا شد دیگه عمل نیست. چرا؟ نیست چرا؟ چون این واسه چی عمل میکنه؟ واسه خواهد اینکه شبیه به لیسه است. خود لیسه چقدر جایگاه داره؟ حروفه چی؟ فعل ناقصه، دست دوم از افعال ناقصه، خودش لنگه، این رفته شباهت به اون رسونده عمل میکنه، به خاطر که شبیه اونه عمل میکنه. حالا اگر اسم خبرش جا به جا شد دیگه جرأت عمل نداره، دیگه توان عمل. آخه یه موقع از یک کسی شبیه به یه آدم خیلی قدر قدرتیه، خب این سرش به تنش میرسه، یه موقع به یه کسی وصله که اون خودش هم خیلی محل اعرابی نداره، خب این اگه یه ذره چی بشه دیگه شباهت هم بندم. ان لا یتقدم خبرها ولا معموله، معموله یعنی چی؟ معمول خبر. یه موقع خود خبر مقدم میشه، الان بنویسید اینو، بنویسید، بنویسید ما زیدون قائمن، نه نه گوش کن، سه تا مثال بعد میگم، ما زیدون قائمن این شرط رو داره عمل کرده، ما زیدون قائمن این شرط رو داره عمل کرده، درسته؟ یه موقع اینطوری میشه، یه موقع این شکلیه، ما زیدون قائمون، شرایطو دارم. یه موقع میشه ما قائمون زیدون، ما قائمون زیدون عمل نمیکنه، جا به جا شد عمل نمیکنه، یعنی عمل نمیکنه دیگه. باید دیگه ما قائمون زیدون، زیدون قائمون میشه خبر مقدم، زیدون مبتدای مؤخر، عمل نمیکنه دیگه. حالا یه بار دیگه اینجوری میگیم، ما زیدن، ما زیدن زاربون، زاربون امرون. الان چی مقدم شده بگید؟ زیدن. این زیدن که مقدم شده بگید این معمول خبره، یعنی معمول زاربه، مشخص شده نه؟ حالا چه خود زارب مقدم بشه، این اینطوریه، ام زننده زید نیست، ترجمهش ام، بله عمل نکرده دیگه. حالا امرون مبتدا، زاربون چیه خبرش؟ اگه خبر عمل میکرد زاربن میشد، زید مفعول زاربه، شده نشد؟ این که مفعول آمده وسط فاصله کرده، این دیگه عمل نمیکنه. حالا چه خود خبر بیاد جلو بگو، چه جزئی از خبر، معمول خبر، مفعول خبر، نمیشه، عمل نمیکنه. یعنی ترتیبش باید به هم نریزه، یعنی اول ما باشه، بعد اسم باشه، بعد خبر باشه، بعد هر چی که وابسته به خبره، جا به جا بشه عمل نمیکنه. شرط دوم، ان لا تزاد بعدها این، بعد از ما این نیاد، این زایده. یعنی مثلا هم آیه قرآن هستش ما هازا بشرن، برای تأکید بگه ما این هازا بشرون، ما این هازا بشرون، این زایده، عمل نمیکنه. میدونی چرا؟ چون لیسه که این رفته به اشتباهت رسونده، اون بعدش این نمیاد هیچ وقت، حرامه، اصلا غلطه، عربی نیست. این اگه بعدش ام بیاد، خب پس معلوم شبیه اصلا به اون نیست دیگه. این یه کاری داره میکنه که او بگو که رئیسش بوده و به قول معروف مجوزو میداده، اون این کارو نمیکنه، لذا نمیشه. ام بعدش بیاد عمل نمیکنه، ان زائده. سه، ان لا ینتقض خبرها به الا، خبرش نقض نشه، یعنی بگو نفی شکسته نشه به واسطه الا. نحو مل کسلان و محمودا، این نحو مثال کدومه؟ مثال اونیه که همه شرایط رو بگیر دارد. الکسلان یعنی آدم تنبل، محمودن یعنی مورد هم، میشه آدم تنبل مورد بهبه و چهچه نیست. خب حالا الکسلانو شرایطو داره، محمود هم. حالا محمود بیاد جلو کسلان بره عقب، عمل نمیکنه. بشه ملک اسلانو الا محمودا، درست شو؟ عمل نمیکنه دیگه، محمودا نمیشه، میشه محمودا. یا بشه ما ان الکسلانو، بگو باز میگه محمود شد. پایین نگاه کن حاشیه، فان فات شرط من شروطها، اگر فوت شد شرطی از شروط ما، بطل عملها، عملش چی میشه؟ باطل میشه. فتقولو اینطوری میگی ما محمودون الکسلانو، الان چجوری اینو ترکیب میکنید؟ محمودون رو میگید خبر مقدم، الکسلانو رو مبتدای مؤخر، همشون شد. یا نگاه کنید اینو، ما کتابک زیدون مطالعون، این مثل اون مثال منی که زدم ما زیدن، این کتابکه مفعول مطالعانه، زید مبتدا، مطالعان خبر، کتابک. این ترجمه این جمله چی میشه؟ نیست زید مطالعه کننده کتاب تو را، زید کتاب تو را مطالعه نمی کنه، الان زید مبتدا. اما اگه این کتابکه بره بعد از مطالعه چی میشه؟ میشه ما زیدون مطالعن کتابه، برشه دن عمل میکن. اینجا معمول خبر مقدم شد. و ما، و ما این از زمانو راجعون، این اومده، یعنی این روزگار برگشت پذیر نیست، روزگار بر نمیگرده. شد یا نه؟ اگر این نبود چی میگفتیم؟ مز زمان و راجع ان. درست شد؟ بله آقا جان. بله معناش نفت، یه معنا هیچ فرقی نمیکنه، فقط عمل نمیکنه. بله بعدی رو نگاه کن، ما ناجهان الا المجتهدون، الا نفس کرده. یعنی چی ترجمهش؟ یعنی مجتهد موفق نیست مگر کوشا، یعنی کوشا موفق است فقط. الان این چجوری ترکیب میکنی؟ ما ناجهان الا المجتهدون، اون ناجهان رو میگیم خبر مقدم، المجتهد رو میگیم بگید مبتدای مؤخر، خبر مقدم مبتدای مؤخر. حالا اگر اینطوری بود، این حالا جابجا هم شدن، این دو تا عیب داره، یکی جابجا شده یکی الا داره. حالا اگر بود مل مجتهد و الا ناجهون، زیرش خط بکش ببینید ما المجتهد و الا ناجهون، ما المجتهد و الا ناجهون، ترجمهش میشه چی؟ کوشا نیست مگر موفق. کوشا موفقه، هیچ موقع ناموفق نیست. اون موقع المجتهد میشد چی؟ مبتدا، ناجهان میشد خبرش. یه عیب فقط داشت، الا اومده بود. این الان دو تا عیب داره، هم جابجا شده هم الا. بازم نمیشه، الا هم برداری باز عمل نمیکنه. مثالش یه مقدار گیر داره. فایده یجوز و اقتران و خبر و یجوز و اقتران و خبر ما بالباء زائده، بغلش بنویس لد تاکید، جایز قرین شدن خبر ما به باء زائده برای تاکید. تو قرآن داریم ملاه به غافل اما تعملون، ملاه به غافل اما تعملون. این خدا میتونست به جای این بگه چی؟ ملاه و غافلن. الان به غافلن رو میگیم چی؟ لفظن مجرور، محلن باور زاید است. خیلی هم زیاده در خبر ما، خیلی زیاده، مثل خبر لیسه خوندیم. میگه نحو ما دار الفناء لنا بدارن، یعنی چی ما دارالفنا لنا بداره؟ دارالفنا کجاست؟ دنیا. یعنی مد دنیا لنا بداره، دنیا برای ما خانه نمیشه هرگز. این بداره یعنی دارن، اون با یعنی باور نکن، با تأکید میگیم دنیا از توش چیزی در نمیشه، برای ما خونه نمیشه. خب بگذاریم، بله دارالفنا میشه چی؟ اسمش، درست شد؟ اون با زائده، دارن لفظاً مجرور، محلاً بگو منصوب خبرش. حالا شرط عمل ما رو گفتیم، چند تا شرط داشت؟ سه تا، درست شد؟ بعدش باید شرط عمل کدوم رو بگه؟ لا رو بگه. این داره کدوم رو میگه؟ این رو میگه. فرشو ما میریم شرط عمل لا رو میخونیم برمیگردیم. بعضی از شروط، گوش کنید، بعضی از شروط مشترکه، بعضی از شروط مختصه. درست شده نه؟ مثلا این که نفی شکسته نشه شرط مشترک، این که خبرش جابجا نشه با اسمش شرط مشترک. اما بعضی شرط ها شرط مختصه، مثل چی؟ این بعدش نیاد، این تو ما هست اما تو لا بگید نیست، این شرط مختصه. ببینید شرط اول ان لا یتقدمه شرط مشترک باهن، شرط سوم ان لا ینتقضه شرط مشترک بالاست، اما اون ان لا تزاده بعدها این مال ماست، لا این شرط رو نداره، چون لا اصلا این بعدش نمیاد، لا این اصلا نداریم. درست شد؟ اون یه شرط دیگه داره خود لا. لا شرطش اگه گفتی چیه؟ اینکه اسم و خبرش نکره باشه. در ما این شرط نیست. گرفتی چی گفتم یا نه؟ نگاه کن، یشترت و فی عمل الله ثلاثه شروط عیزن، سه تا شرط. الاول و حفظ و ترتیب، این شرط مشترک، ترتیبش رعایتش. اصانی عدم و انتقاض خبر ها به الله، این هم شرط مشترک بود، درسته نیست؟ یه شرط سوم اون داشت این نداره، یه شرط سوم این داره اون نداره. شرط سوم این چیه؟ ان یکون معمولاها نکرته، این هم اسمش هم خبرش هر دو چی باشن؟ نکره باشن. اگر معرفه شدن چی میشه؟ عمل نمیکنه. عمل نمیکنه. مثل چی؟ نحو لا رجلون حاضرن، الان این عمل کرده، چرا؟ چون رجلون بگید نکره است، اسمشه، حاضرن چیه؟ خبرش. معرفه شد عمل نفی است. مثلا تو قرآن داریم لش شمسو ینبغی لها ان تدرک القمر ولل قمرو، این لش شمسو از شمس یعنی این خورشید الف لام داره، این دیگه عمل نمیکنه، درسته نه؟ ها، لذا از شمسو میشه مبتدا، ینبغی لها میشه چی؟ عملش. عمل نمیکنه، باید اسم و خبرش نکره باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، گوش کن. فوائد، فوائد، ان انتقاض نفی الخبر ينقض عمل جميع الحروف المشبهه بليس، انتقاض نفی خبر شرط مشترکه، درست شد؟ نقض میکنه عمل همه حروف مشبهه، همه حروف مشبهه بليس رو بگید عملشون رو نقض میکنه، شرط مشترکه دیگه. اذا کان به الله، فقط هم با الله، اذا کان به الله نفسها، خود الله، اما اگه به جای الله غیر باشه، نه غیر باشه، خود غیره میشه منصوب، فقط با الله. الان نگاه کنید، گوش کنید، ما بگیم که ما هازا الا بشر، این دیگه عمل نمیگه، چون الله این میشه هازا مبتدا، این میشه، اما اگه گفتیم ما هازا غیر هم معنای الاس دیگه، میگیم غیر بشره، این غیر میشه مشخص شده نه؟ سوا میشه معلم تقدیرا منصوب، فقط الاس که اینطوریه، شد؟ فقط الاس که اینطوریه، الان غیر عمل کرده، غیره خودش میشه منصوب، میشه چی؟ خبره؟ لیسه. بشره نمیشه مضاف ازا کانه به الا نفسا، فا این کانه به ماه و به معناها، اگر نقضش به واسطه چیزی باشه که به معنای الاست، لا یبتلوه، باطل نمی کنه. و یکون هو المعموله، خود اون که به معنای الاست میشه خبر، میشه معمول، شد یا نشد؟ میشه معمول یعنی میشه خبر. این عزه نه بود ما زیدون غیر شاعره، الان اگه به جای غیر بذارید الا میخونید شاعرون، ولی الان ما عمل کرده، زیدون میشه چی؟ اسم ما، غیره میشه چی؟ خبر ما، نصب داد. این امرون سوا کاتبن غیر قارئن، الان این امرون سوا کاتبه، درست شد؟ اگه سوا باشه میشه چی؟ چه فرقی داره با غیره؟ سوا چون آخرش الفه نصفش ظاهر نمیشه، مثل موساس تقدیریه، اما غیره چی؟ این اینه امرون اسمش، سوا چی؟ خبرش، تقدیرن منصوب، غیره بگیر اگه اسمش خبرش باشه میشه چی؟ منصوب لفظاً، هیچ فرقی؟ اون بغل بین کاتب و غیر یه دونه خط تیره بذارید، گوش کردید؟ میخواد بگه بشه غیر قارئن میشه منصوب، سوا کاتبن منصوب، اما سوا چی چیه؟ تقدیریه، درست شده نه؟ لا، گوش کنید، لا تحتمل و انتکون لنفی الواحد، میگه که لا این لا یه دونه گیومه میخواد، نه این برش بذاری اون برش هم بذاری، یعنی نخونی لا تحتملو، لا تحتملو یعنی احتمال نمیدهد، نه لا تحتملو، احسن کلمه لا احتمال دارد، احتمال میدهد انتکون لنفی الواحد خصوصا، برای نفی واحد باشه به طور ویژه. یعنی الان نگاه کنید، من یه مثالی اون بالا توی مثالی که زد گفت چی؟ لا رجلون حاضرن، درست شو؟ این رجلون اسمشه دیگه، حاضرن چیه؟ خبرش. میگه احتمال داره که این رجل برای نفی واحد باشه، معناش میشه چی اون موقع لا رجلون حاضرن؟ یعنی یه دونه مرد حاضر نیست، یه دونه مرد اینجا حاضر نیست، نفی وحدت میکنه، لنفی الواحد خصوصا. مثلا پشتش من میتونم بگم چی؟ لا رجلون حاضرن بل رجلان، یا بل رجالون، یعنی یه مرد حاضر نیست بلکه دو مرد حاضره، یا بگید چند تا مرد حاضر. اینجا شد نفی چی؟ بگید وحدت. یعنی پشتش میتونم بگم بل رجلان، یا میتونم بگم بل سلام علیکم رجالان، این نفی وحدت. سلام علیکم. لا رجلون حاضرن یعنی یه مرد حاضر نیست، یه مرد، یه آقا حاضر نیست. من میام تو این اتاق میبینم دو نفر حاضرن، میگم لا رجلون حاضرن بل رجلان، یعنی چی؟ یعنی یه نفر حاضر نیست بلکه دو نفر حاضرن. اینجا نفی یکی رو کردیم. یا لا رجلون حاضرن بل رجالون، چند تا مرد حاضرن. نه اون قرینه میشه، اون بل رجلان رو بل رجال رو من میگذارم که قرینه بشه، شما متوجه بشید که اینجا منظور نفی وحدته. حالا یه موقع از من میام تو این اتاق میگم لا رجلون حاضرن بل امرأتون، بل امرأتون، اینجا چیه؟ نفی جنسه، یعنی مرد تو این اتاق نیست بلکه بگید زن هست. اینجایی که میگم لا رجلون فدار یعنی اصلا جنس مرد نیست، چه یکی چه دوتا چه ستا چه دهتا، اصلا مردی تو این اتاق نیست، فقط زن هست. پس لا رجلون فدار رو من چجوری ترجمه کنم؟ بنویسم مردی یعنی یک مرد در این اتاق نیست لا رجلون فدار، یا بنویسم جنس مرد در این اتاق نیست، کدومش منظور؟ میگه باید به قرینه نگاه کنید ببینید کدومش. اگه بود لا رجلان فدار بل رجلان یعنی چی؟ یکی نبود، دوتا هست. اگه بود لا رجلان فدار بل امرأتون جنسش، اینو باید به قرائن توی بگید جمله نگاه کنید. مثلا یه خانمی از در اومد تو، یه خانم دیگه هم هستش، فرض کن اون خانم چادر نداره، بهش میگه لا رجلان فدار، اینجا به قرینه حالیه منظورش یعنی چی؟ این جنس مرد نیست، درست شو؟ جنس مرد نیست. قرینه به ما اینو میگه لا تحتمل و انتکون لنفی الواحد خصوصا، بقید برای نفی واحد باشه، یا لنفی الجنس عموما، یا برای نفی جنس باشه به طور عموم، یعنی چی؟ یکی چه دوتا چه ستا چه دهتا جنس رو نفی میکنه. و هو احق و به ها، حالا کدومش بیشتر استعمال داره؟ میگه جنسه بیشتر استعمال داره، جنسه بگید بیشتر استعمال داره، احق و به ها. لعنن میگیم چرا؟ میگه لعنن نکرت ازا وقعت فی سیاق نف افادت عموما، زیرا همه تون شنیدید نکره در سیاق نف افاده عموم میکن، درست شده؟ نه. پس اگر بهمون گفتن لا رجلون فدار، هیچ قرینه ای هم نیست، شما کدومشو بیشتر احتمال میدید؟ جنس رو، درست شد؟ افادت العمومه. و هی فی هذا الباب تحمل الامرین، تحتمل الامرین، اینجا تحملو نوشته فرق نمیکنه، تحتمل الامرین، این لا در این باب، این باب منظور کدومه؟ باب حروف مشبهتون بلیسه. لا در باب حروف مشبهتون بلیسه احتمال هر دوتا امر رو داره. هر دوتا امر کدومه؟ نفی وحدت، نفی جنس، هر دو رو احتمال داره. فلا یتعین احدهما، نمیتونیم به ضرس قاطع بگیم کدومشه. به خلاف عاملت عمل انه، انه به خلاف اون لایی که عمل انه رو میکنه، کما سیعتی که بهش میگن لای نفی جنس، مثل لا رای بفی. اگه گفتم لا رجل فدار، این چیه معناش؟ ولی جنس مرد نیست. اگه بگم لا رجل فدار بل رجلان، غلطه یا درسته؟ لا رجل فدار بل رجلان، غلطه. چون شو وقتی گفتی لا رجل فدار نفی جنس کردی، دیگه نمیتونی بگی دوتاش هست. پس ما یه لای نفی جنس داریم، یه لای مشبهت و ملیسه. لای نفی جنس سریع در نفی جنس، جنس مرد نیست. لای مشبهت و ملیسه احتمال داره وحدت، احتمال داره جنس. از کجا بفهمیم وحدت رو دلالت میکنه یا جنس رو؟ از قرائن داخله. بگید شد یا نشد؟ خب بعد از ما و لا گفتیم باید سراغ کدوما بریم؟ ان. درست شد؟ ان رو نگاه کنید تو صفحه قبل داره که یشترت و فی عمل ان، دیدید؟ شرط شده در عمل ان یک، این شرط تو هر دوتای قبلی ها بود، حفظ و ترتیب. حفظ و ترتیب یعنی چی؟ یعنی اسم سر جای خودش خبر، یعنی همونی که بالا خوندیم، ان لا یتقدم خبرها ولا معموله علی اسم. این شرط مشترک. پایین میگه ای عدم و تقدم خبرها ولا معموله علی اسم. هیچ، حفظ و ترتیب. دو، باز اینم شرط مشترک بود یادتونه، و عدم و انتقاض خبرها، عدم انتقاض خبره. خبرش نباید نفی شکسته شه با الا، یعنی اگه نفیش با الا شکسته بشه دیگه عمل نه. و نگاه کنید، ان احدون خیرن من احدن، یعنی چی؟ یعنی نیست احدی، هیچ کس نیست بهتر از احد دیگه، مگر بالعقل والعلم، هیچ کسی بهتر از هیچ کس دیگری نیست به واسطه هیچ چیز، مگر به واسطه عقل. رو بگید عقل و علمه که میگه یکی بالاتر از اون یکی. الان شما ان مشبهتون بلیسن، احدون اسمش، خیرن خبرش، من احدن متعلق به خیرن، افعال تفسیر دیگه، الا الا استثنائیه، استثنای مفرقه، بالعقل متعلق به خیرن، والعلم عطف به جای عقل. نگید اینجا الا اومده بچه رو برای عمل میکنه، اینجا نفیش به واسطه الا بگیر شکسته نشده. نفیش کی به واسطه الا شکسته میشه؟ که الا قبل از بگو خبرش بیاد. اینجا الان نگاه کن، اگه دستمو بذارم رو الا، اصلا این عمل خودشو کرده، اسم و خبرشو برداشته، الای نیست، استثنای مفرقه مال بعده. این احدون خیرن من احده، یعنی چی؟ هیچ کسی برتر از دیگری نیست. بعد این جمله تمام شده، استثنای مفرق اومده، الا بالعقل. ما میگیم عدم و انتقاض خبره ها، خبرش نفیش بگه شکسته نشه، این خبر نیست، این معمول خبره. مثلا شما اینطوری بگید، بگید ان احدون الا مخلوقن لله، مخلوقن لله، ان احدون الا مخلوقن لله، یعنی چی؟ هیچ کسی نیست مگر مخلوق خدا. احدون میشه مبتدا، مخلوقن میشه چی؟ نگاه کنید، پس دو تا شرط داشت، یکی حفظ ترتیب، یکی عدم انتقاض خبرش به الله. نحو این احدون خیرن من احدن الا بالعقل بله. نگاه کنید پایین فائدتون والقالب و فستعماله ها، قالب یعنی 90% در استعمال این اقتران و خبره ها به الا، خبرش معمولا با الا میاد. در قرآن هر چی اومده با الا است. قرآن لغت فصیح استفاده میکنه. ها؟ یادتون هست اینا گفتم کاده خبرش بدون ان میاد. هر چی تو قرآن بدون ان. عصا خبرش با ان میاد. هر چی تو قرآن با ان. این خبرش با الا میاد. یعنی خبرش نفی شکسته میشه با الا غالبا. فصیح اینه. هر چی تو قرآن با الا است. این الکافرون الا فی غرور. الان الکافرون میشه چی چی؟ مبتدا فی غرورن میشه چی؟ والقالب و فاستعماله ها، ها میخوره به این اقتران و خبره ها به الا، فیبطل عمله ها، فیبطل عمله ها، پس عملش باطل میشه. نه و ما هازا بشرون، ببین این بشرونه یا بشرنه؟ باید بشرن باشه، لغت بنی تمیم میشه بشرون. یادتونه خودمیم یعنی بشرون نوشته کتاب من بشرن درست آیه قرآنه، گفتیم حجازیین عمل میدن. ما هازا بشرن، اما نگاه کنید این هازا الا ملکون کریم، این مشبهت انگار گفتن خب اگر این بشر نیست پس چیه؟ گفته نیست مگر فرشته مقرب. کریم یعنی چی؟ مقرب. این یکی از فرشتگان مقرب الهی. این حروف مشبهتون به لیسه، هازا مبتدا عمل نمی کنه، الا الا استثنائیه، استثنای مفرد، ملکون خبر، کریمون صفت ملک. بله بشرن خبر ماست، خبر ما مشبهت اون عمل میکنه. بله بشرن ما مشبهتون به لیسه، هازا اسمش، بشرن خبرش. درست شد؟ این مال حجازی ها، قرائت اصلی قرآن. بنی تمیم اگر این آیه رو بخونن چی میخونن؟ ما هازا بشرون، هازا میشه مبتدا، بشرون میشه خبرش، دیگه عمل نمی کنه. و حاشیه یک رو دیدی؟ لا یعمل هازه الحروف و الل حجازیون و اما غیرهم و یعملونها ها بگیر. منظور از اما غیرهم گفتیم کیه؟ بنیتن. بعد از ما و لا و این نوبت کی میرسه؟ لاته. میخوام یشترت و فی عمل لاته رو بخونم، بعد میام اون تیکه دوتایی که ازا اتفه رو بخونیم. و ترتیب رو مراعات نکرده تو نوشته، هم تو یک دو شماره گذاشته نوشته. یشترت و فی عمل لاته، لاته چارمیه. لاته اولا نگاه کنید عمل نمی کنه مگر در زمان، یعنی حتما باید اسم و خبرش از جنس چی باشه؟ وقت باشه، زمان باشه. نمیتونی بگی لا ترجلون، نمیشه. این رجلون میشد، ما رجلون میشد، لا رجلون میشد، اما لاته باید زمان باشه. اسم و خبرش زمانه، بر زمان داخل میشه. مطلب دوم، 90% اسمش حذف میشه، خبرش باقی میمونه. 90% چی بگی؟ اسمش حذف میشه، خبر باقی میمونه. 10% اسمش ذکر میشه، خبرش حذف میشه. نگرفتی چی شد؟ ولی این که هر دوتاش ذکر بشه احتمالش صفره، دیده نشده. پس این آیه قرآن را اگر نگاه کنیم، ولا تهین مناسم میگه اون اهل جهنم بزرگی آمد میگن ولا تهین مناسم، یعنی نیست بگید وقت فرار، وقت خبر فراری وجود نداره، مناسم. مصدر ملیه، یعنی نجات، فرار. این چی بوده؟ بوده ولا تر علینو بگو لینه مناسب. این اسم بوده، این خبر. اسمش بگید حذف شد. این 90% زراعت 90%. یه زراعت 10% داره، خونده ولا تر هینو مناسب. این هینو اسم بوده، این 10% زراعت زیر. هینو اسمشه، خبرش میشه لی، یعنی ثابتون بگید لی. ترجمهش میشه چی؟ نیست وقت فرار ثابت موجود برای من، یعنی برای من وقت فراری بگید نیست. خبر چی شده؟ حذف شده. این لی خبر بود. حالا اینو من باید ثابتون بخونم یا ثابتن؟ ثابت. چون عمل میکنه درست شد؟ این هینو اسمش بوده، این لی بگیر خبرش بوده، متعلق به ثابتنه. این تیکه حذف شد، این خبر حذف شد. حالا گوش، آیا داریم که هر دوتاش ذکر شده باشه؟ نه، اصلا نداریم. درست شد؟ پس اولا لاته بر سر زمان در میاد، ثانیاً اسم یا خبرش یکیش محذوفه، ثالثاً 90% اسمش محذوفه، 10% خبرش. شد؟ نگاه کن. یشترط فی عمل لات ان یکون اسمها و خبرها من اسماء الزمان. جمله بعدش باید برای وقت باشه، زمان باشه. کلهین و ساع و الاوان، اینا همه یعنی و زمان، وقت و الوقت و غیرها، کلمه هایی که دلالت بر زمان میکنه. و لابد من حذف اسمها، این لابد من حذف اسمها یعنی 90%، ناچار اسمش باید حذف شه. نحو نگاه کنید، لا تساعت ندامتن، یعنی چی؟ ساعت یعنی وقت. نیست وقت بگید پشیمانی، یعنی این وقت وقت پشیمانی نیست. یعنی لا تا از ساعت و الفلام داره، یعنی چی؟ یعنی این وقت، این وقت وقت پشیمانی نیست، این وقت وقت پشیمانی نیست. یک شعری تو تمرینات داره، دیدید یا ندیدید؟ ندمه. اینو میخوام بگم که اینو یاد بگیرید حفظش بکنید که بتونید. ندمل بغات، بغات مثل قضات، قضات جمع قاضیه، بغات جمع باغیه. باغی یعنی چی؟ ظالم. حالا اون اصطلاح فقهیشه، بغات جمع باغیه. تو قرآن داریم تو سوره حجرات، فَإِنْ بَغَتْ اِهْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تبقی. میگه اگر یکی از این مؤمنین طایفش بر طایفه مؤمن دیگه تجاوز کرد، ظلم کرد، فقاتل اللتی تبقی، بجنگید با اون گروهی که ظالمه، ظلم کرده. میگه ندم البغات، یعنی چی ترجمهش؟ تمام ظالمان پشیمان گشتند. البغات جمع باقی، الفلام هم داره، یعنی هرچی ظالمه پشیمان گشته، ظالم سرانجامش پشیمانی است. ندم البغاد، اما ولا تساعت مندمه. این واو واو حالی است. مندم مصدر میمیه، یعنی ندامت. و حال آنکه وقت وقت پشیمانی نیست، دیگه پشیمانی سودی نداره. چرا وقت وقت پشیمانی نیست؟ چون ولبقیو مرتعون، مال منش مسرعون، غلط شعر مرتعه، ولبقیو مرتعون مبتقیه وخیمون. ابتقا یعنی طلب کرد. میگه زیرا بقی ظلم چراگاهیست، طالب اون وخیم است، یعنی طالبش بیچاره است، این مبتقیه مبتدا وقیمون خبر، این صفت مرتعونه. زیرا ظلم یه چراگاهیست، کسی که اونو طلب کند اوضاش بریخته، بیچاره است. الان شاهد ما سر ساعت مندمنه که خبر شده و اسم بگید هست شده. ایشون اینو گفت که چی بگید 90% اسمش هست میشه، ولی 90% نگو گفت ولابد ده ها دیگه. اون قسمت 10% قرائت ولاتهی نو مناسن رو ذکر بگید نکرد. من براتون اینم کامل کرد، تمام شد. این دوتا جمله رو نگاه کنید. ازا اتفع علا خبر ما ولا به بل ولکن، این که میگه ازا اتفع، این اتفع نیست، اصلا عطف صورت بگید نمیگیره، عطفی در کار نیست. این چون ول و لکن اینجا بگید اصلا حرف عطف نیستن، در ظاهر شکل عطف دارن، گفته ازا اتفه. یعنی به جای این میگفت، اگر میگفت ازا دخل بل و لاکن بعد خبر ما و لا، اگه بل و لاکن بعد از خبر بل و لاکن بعد از خبر ما و لا بیاد، وجب رفع المعطوف، یعنی واجب رفع بدیم به اسم بعد از بل و لاکن. الان نگاه کنید، ما زیدون قائمن یعنی چی؟ زید قائم نیست، بل بلکه بگید جالسون. خب اگه عطف میکرد که جالسون نباید مرفوع میشد که، باید میشد جالسن. این نیست. لا رجلون مقیمن، هیچ مردی مقیم نیست، ساکن نیست. ولکن راهلون، الان میگیم راهلون. این چرا بعد از بل و لکن مرفوع میشه؟ چرا؟ چون خبر مبتدعه بگید محذوف میشه، خبر مبتدعه بگید محذوف میشه. یعنی الان جالسون خبر مبتدعه محذوفه، یعنی هو و جالسون. راهلون خبر مبتدعه محذوفه، یعنی چی بگید؟ هو و راهلون. این حرف عطف نیستن این دوتا. ایشون اگر گفته ازا اتفه، اینو باید اینطوری میگفت. حالا شما اینطور جمله رو بنویسید، ها؟ ازا دخل بل ولکن، ازا دخل یا دخلت بل ولکن بعد خبر ما ولا، بله ازا دخلت دخل بل ولکن بعد، بگو بعد چی؟ خبر ما ولا، وجب رفع ما بعدهما، وجب رفع بگو ما بعدهما، واجب رفع بدیم به ما بعد بلا بگید لکن. مثل ما زیدون قائمن بل جالسون، لا رجلون مقیمن ولکن بگید راهلون. شد یا نه؟ حالا یا لکن ولکن یا لکن، اصلا وابم نداشت توش. بله چرا ما رفع میدیم؟ پایین نگاه حاشیه داره، و ذالکه علی تعویلهی، و این به جهت اینه که تعویل میبریم، اعراب میدیم خبرن به مبتدای محذوف، خبر میشه برای مبتدای بگید محذوف. تقدیره هو تقدیرش چیه؟ بگید هو و راهلون. اصلا بل و لکن گوش کنید عزیز من، بل و لکن بعد از نفی و، حالا مخصوص ما و لا نیست، بعد از نفی و نفی هم باشه همینجا. مثلا شما تو قرآن دارید ولا تحسبن الذین، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن بل احیاءون. حالا اگه بل نبود لکن بود، میشد چی؟ لکن احیاءون. این احیاءون خبر مبتدای محذوفه، یعنی هم احیاءون. بل و لکنی که بعد از نفی میاد، حالا چه اون نفیش ما باشه چه لا باشه، حالا بحث ما الان تو نفی ما و لاست، حتی بگید نهی باشه چیز دیگه باشه، بل و لکن ما بعدشون بگید مرفوع خونده میشه اگه بعد از نفی یا نهی باشه و میشه خبر مبتدأ شد. آیا این حرف عطف این ولو لکن؟ نه ها؟ حرف عطف نیست، عطف عصره، اصلا حرف عطف نیست، تمام شد حصر. اما حالا اما ازا اتف علیه به غیره ما، ازا اتف علا خبر ما ولا که ایشون گفت، حالا اما ازا اتف علیه، علیه به کی میخوره؟ خبر ما به غیره ما، به غیره ما یعنی چی؟ ما یعنی کی؟ ولو لکن اگر عطفشه با غیر اینها فینسب المعطوف، معطوف منصوب بشه. بله اینجا درسته چون اینا حرف عطفن بقیه. الان نگاه کنین، ما رجلون قنوعن یعنی چی؟ هیچ مردی قناعت پیشه نیست. و زاهدن و زاهد نیست. ها؟ اینجا الان هیچ مردی قانع و زاهد بگید با واو. اگر واو باشه، فا باشه، سمه باشه، حروف عطف باشه، درست شده نه؟ حرف عطف دیگه، معطوف در حکم بگید معطوفانه. اون منصوبه، اینم میشه چی چی؟ منصوب. حالا اون ما رو زیرش یه خط بکشید، یه لا بنویسید. ما نباشه، لا باشه. لا رجلان قنوعن و زاهدن. فرقی بگید. اون واق و زاهدن رو زیرش یه خط بنویسید، بکشید، بنویسید فر سنبه. فرقی بگید. اینا حروف عطفان عطف نشد یا شد؟ ها؟ راحت بود، خیلی سخت نبود. فقط یه مطلب وجود داشت، اینکه اینها بگید حرف عطف ولو لکن که بعد از نفی میان بگید نیست. تمام شد، هیچی نداشت چیز جدید.